Yema mwanga epai ya sheri Mabanzo manga epai ya mama Motema mobima mokimi zoto Likolo ya bolingo yangana mwana oyo Motema nanga epai ya sheri Mabanzo manga epai ya mama Motema mobima mokimi zoto Likolo ya bolingo yangana mwana oyo Boca Motema manga epai ya sheri Mabanzo manga epai ya mama Motema mobimba mokimi zoto Likolo ya bolingo yanga na mwana oyo Sheri nanga oyanga tovanda lokola tomesedi ye mama Oyebi nyaso na pusi kolinga ya mingi kote Yaka tovanda na yo, tika bazela ya bozoba Sheri nanga, yaka tovanda lokola tomeseni ye mama Oye binyoso na pusi kolinga ya mingi gote Yaka tovanda na yo, tika bazela ya bozoba Na banjo yoki.